بیان آن که الله گفتن نیازمند عین لبه گفتن حق است. آن یکی الله می گفتی شبی تا که شیرین می شد از ذکرش لبی. گفت شیطان آخر ای بسیار گو، این همه الله را لبیک کو؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت؟ او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خزر. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت آن الله تو لبیک ماست، با نیاز و درد و سوزت پیک ما. حیله ها و چار جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زن که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکردو دعوی عز و جلال. در همه عمرش ندیدو درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. آن کشیدن زیر لب آواز را، یاد کردن مبدأ و آغاز را. آن شده آواز صافی و حزین، ای خدا بی مستغاث و ای معین. ناله سگ در رهش بی جذبه نیست، زن که هر راغب اسیر رهزنی است. چون سگ کهفی که از مردار رست، بر سر خان شهنشاهان نشست. تا قیامت می خورد او پیش قار، آب رحمت عارفانه بی تقار. ای بسا سگ پوست کورا نام نیست، لیک اندر پرده بی آن جام نیست. جان بده از بهر این جام ای پسر، بی جهاد و صبر کی باشد ظفر. صبر کردن بهر این نبود حرج، صبر کن کز صبر و مفتاح الفرج. زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست، حزم را خود صبر آمد پا و دست. حزم کن از خورد کین زهرین گیاست، حزم کردن زور و نور انبیاست. کاه باشد کو به هر بادی جهد، کو کی مرباد را وزنی نهد. هر طرف قولی همی خواند تو را، کی برادر راه خواهی هین بیا. ره نمایم همرهت باشم رفیق، من قراووزم در این راه دقیق. نی قراووز است و نی ره داند او، یوسفا کم رو سوی آن گرگ خو. حزم این باشد که نفریبد تو را چرب و نوش و دامهای این سرا، که نه چربش دارد و نی نوش او، سهر خاند میدمد در گوش او. که بیا مهمان ما ای روشنی، خانه آن توست و تو آن منی. حزم آن باشد که گویی تخمم، یا سقیمم خسته این دخمم. یا سرم درد است درد سر ببر، یا مرا خوانده است آن خالو پسر. زان که یک نوشت دهد با نیش ها، که بکارد در تو نوشش ریش ها. زر اگر پنجاه اگر شستت دهد، ماهیا او گوشت در شستت دهد. گر دهد خود کی دهد آن پرهیل، جوز پوسیده است گفتار دغل. ژغژغ آن عقل و مغزت را برد، صد هزاران عقل را یک نشمرد. یار تو خرجین توست و کیست، گر تو رامینی مجو جز ویست. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست. حزم آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. دعوت ایشان صفیر مرغ دان، که کند صیاد در مکمن نهان. مرغ مرده پیش بنهاده که این می کند این بانگ و آواز و هنین. مرغ پندارد که جنس اوست او، جمع آید بردرد چون پوست او. جز مگر مرغی که هضمش داد حق، تا نگردد گیج آن دانه و ملق. هست بی هضمی پشیمانی یقین، بشنو این افسانه را در شرح این.